10. กีตาคิริสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในกีตาคิรินิคมคุณของการฉันอาหารน้อย174ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นกาสีพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่ฉันโภชนะในราตรีเลยเมื่อเราไม่ฉันโภชนะในราตรีก็รู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญมาเถิดภิกษุทั้งหลายแม้เธอทั้งหลายก็จงอย่าฉันโภชนะในราตรีเลยเธอทั้งหลายเมื่อไม่ฉันโภชนะในราตรีก็จะรู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจากนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นกาสีโดยลำดับจนถึงนิคมของชาวกาสีชื่อกีตาคิรีได้ยินว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในนิคมของชาวกาสีชื่อกีตาคิรีพระอัสสชิและพระอุณัพพสุกะฉันอาหารในเวลาวิกาล175สมัยนั้นภิกษุชื่ออัสสชิและภิกษุชื่อปุณัพพสุกะเป็นผู้อยู่จำในนิคมชื่อกีตาคิรีครั้งนั้นภิกษุจำนวนมากเข้าไปหาภิกษุชื่ออัสสชิและภิกษุชื่อปุณัพพสุกะถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ได้ฉันโภชนะในราตรีพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์เมื่อไม่ฉันโภชนะในราตรีก็รู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญมาเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายแม้ท่านทั้งหลายก็จงอย่าฉันโภชนะในราตรีเลยท่านทั้งหลายเมื่อไม่ฉันโภชนะในราตรีก็จะรู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญเมื่อภิกษุทั้งหลายกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุชื่ออัสสชิและภิกษุชื่อปุณัพพสุกะก็ได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเราทั้งหลายฉันโภชนะในเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาวิกาลกลางวันเราทั้งหลายนั้นเมื่อฉันโภชนะในเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาวิกาลกลางวันก็รู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญเราทั้งหลายนั้นจะละคนที่ตนเห็นเองแล้วไล่ตามผลที่เป็นอนาคตการทำไมเราทั้งหลายจะฉันในเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาวิกาลกลางวันเพราะเหตุที่ภิกษุเหล่านั้นไม่สามารถที่จะให้ภิกษุชื่ออัสสชิและภิกษุชื่อปุณัพพสุกะยินยอมได้จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าไปหาภิกษุชื่ออัสสชิและภิกษุชื่อปุณัพพสุกะถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ไม่ฉันโภชนะในราตรีเมื่อพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ไม่ฉันโภชนะในราตรีก็รู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญมาเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายแม้ท่านทั้งหลายก็จงอย่าฉันโภชนะในราตรีเลยท่านทั้งหลายเมื่อไม่ฉันโภชนะในราตรีก็จะรู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุชื่ออัสสชิ และภิกษุชื่อปุณัพพสุกะได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเราทั้งหลายฉันโภชนะเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาวิกาลกลางวันเมื่อเราทั้งหลายฉันโภชนะเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาวิกาลกลางวันก็รู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญเราทั้งหลายนั้นจะละคุณที่ตนเองเห็นแล้วไล่ตามผลที่อนาคตการทำไมเราทั้งหลายจะฉันในเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาวิกาลกลางวันเพราะเหตุที่ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่สามารถจะให้ภิกษุชื่ออัสสชิและภิกษุชื่อปุณัพพสุกะยินยอมได้จึงมากราบทูลเนื้อความนี้แด่พระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าค่ะ176ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่ามาเถิดภิกษุเธอจงไปเรียกภิกษุชื่ออัสสชิและภิกษุชื่อปุณัพพสุกะตามคำของเราว่าพระศาสดาตรัสเรียกท่านทั้งหลายภิกษุนั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาภิกษุชื่ออัสสชิและภิกษุชื่อปุณัพพสุกะถึงที่อยู่และได้กล่าวว่าพระศาสดาตรัสเรียกท่านทั้งหลายภิกษุชื่ออัสสชิและภิกษุชื่อปุณัพพสุกะรับคำของภิกษุนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุชื่ออัสสชิและภิกษุชื่อปุณัพพสุกะว่าภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าภิกษุเป็นอันมากเข้าไปหาเธอทั้งสองแล้วกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคภิกษุสงฆ์ไม่ฉันโภชนะในราตรีพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์เมื่อไม่ฉันโภชนะในราตรีก็รู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อยกระปี้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญมาเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายแม้ท่านทั้งหลายก็จงอย่าฉันโภชนะในราตรีเลยท่านทั้งหลายเมื่อไม่ฉันโภชนะในราตรีก็จะรู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญได้ยินว่าเมื่อภิกษุเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้แล้วเธอทั้งสองได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเราทั้งหลายฉันโภชนะเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาวิกาลกลางวันเราทั้งหลายเมื่อฉันโภชนะเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาวิกาลกลางวันก็รู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญเราทั้งหลายนั้นจะละคุณที่ตนเห็นแล้วไล่ตามผลที่อนาคตการทำไมเราทั้งหลายจักฉันเวลาเย็นเวลาเช้าและเวลาวิกาลกลางวันจริงหรือภิกษุชื่ออัสสชิและภิกษุชื่อปุณัพพสุกะกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะกุศลธรรมและอกุศลธรรมกับเวทนา3 177พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ว่าบุคคลนี้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งคือสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาอกุศลธรรมของบุคคลนั้นย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญใช่ไหมภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมแต่เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยสุขเวทนาด้วยปานนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อม กุศลธรรมย่อมเจริญเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยทุกขเวทนาเห็นปานี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมแต่เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยทุกขเวทนาเห็นปานี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยอทุกขมสุขเวทนาเห็นปานี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมแต่เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยอทุกขมสุขเวทนาเห็นปานี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญใช่ไหมใช่พระพุทธเจ้าค่ะ178ดีละภิกษุทั้งหลายข้อนี้เราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำให้แจ้งไม่สัมผัสด้วยปัญญาเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยสุขเวทนาเห็นปานี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมเราเมื่อไม่รู้อย่างนี้จะพึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงละสุขเวทนาเห็นปานี้เถิดข้อนี้จะเป็นการสมควรแก่เราหรือไม่ไม่พระพุทธเจ้าค่ะเพราะข้อนี้เรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อกุศลธรรมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงละสุขเวทนาเห็นปานี้เถิดข้อนี้ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำให้แจ้งไม่สัมผัสด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยสุขเวทนาเห็นปานี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญเราเมื่อไม่รู้อย่างนี้จะพึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงเข้ามาถึงสุขเวทนาเห็นปานี้อยู่เถิดข้อนี้จะเป็นการสมควรแก่เราหรือไม่ไม่พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเพราะข้อนี้เรารู้อยู่แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงเข้าถึงสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่เถิด179ภิกษุทั้งหลายข้อนี้ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำให้แจ้งไม่สัมผัสด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยทุกขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมเราเมื่อไม่รู้อย่างนี้จะพึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงละทุกขเวทนาเห็นปานนี้เถิดข้อนี้เป็นการสมควรแก่เราหรือไม่ไม่พระพุทธเจ้าค่ะเพราะข้อนี้เรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยทุกขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงละทุกขเวทนาเห็นปานี้เถิดข้อนี้ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำให้แจ้งไม่สัมผัสด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยทุกขเวทนาเห็นปานี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญเราเมื่อไม่รู้อย่างนี้จะพึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงเข้าถึงทุกขเวทนาเห็นปานนี้อยู่เถิดข้อนี้จะเป็นการสมควรแก่เราหรือไม่ไม่พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเพราะข้อนี้เรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยทุกขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงเข้าถึงทุกขเวทนาเห็นปานนี้อยู่เถิด180 ภิกษุทั้งหลายข้อนี้ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำให้แจ้งไม่สัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยอทุกขมสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมเราเมื่อไม่รู้อย่างนี้แค่พึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงละอทุกขมสุขเวทนาเห็นปานนี้เถิดข้อนี้เป็นการสมควรแก่เราหรือไม่ไม่พระพุทธเจ้าค่ะเพราะข้อนี้เรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยอทุกขมสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงละอทุกขมสุขเวทนาเห็นปานนี้เถิดข้อนี้ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำให้แจ้งไม่สัมผัสด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยอทุกขมสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญเราเมื่อไม่รู้อย่างนี้จะพึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงเข้าถึงอทุกขมสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่เถิดข้อนี้จะเป็นการสมควรแก่เราหรือไม่ไม่พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเพราะข้อนี้เรารู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วทำให้แจ้งแล้วสัมผัสแล้วด้วยปัญญาว่าเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยอทุกขมสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่อกุศลธรรมย่อมเสื่อมกุศลธรรมย่อมเจริญฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงเข้าถึงอทุกขมสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู่เถิด181ภิกษุทั้งหลายเราไม่ได้กล่าวว่าภิกษุทั้งหมดจะต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาททั้งไม่ได้กล่าวว่าภิกษุทั้งหมดไม่ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทภิกษุเหล่าใดเป็นอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระแล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วสิ้นภวสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบเราย่อมกล่าวว่าภิกษุเห็นปานนั้นไม่ต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นได้ทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทเสร็จแล้วและภิกษุเหล่านั้นจัดเป็นผู้ไม่ประมาทต่อไปภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดเป็นเสขะยังไม่สำเร็จอรหันต์ยังปรารถนาธรรมที่เป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู่เรากล่าวว่าภิกษุเห็นปานนั้นต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของภิกษุเหล่านี้เช่นนี้ว่าจะเป็นการดีถ้าท่านเหล่านี้เมื่อใช้สอยเสนาสนะที่สมควรคบหากัลยาณมิตรปรับอินทรีย์ให้เสมอจะพึงทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันจึงกล่าวว่าภิกษุเห็นปานนั้นต้องทำกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทบุคคลเจ็ดจำพวก182ภิกษุทั้งหลายบุคคลเจ็ดจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลเจ็ดจำพวกไหนบ้างคือ 1. ท่านผู้เป็นอุปโตภาควิมุตติ2. ท่านผู้เป็นปัญญาวิมุตติ 3. ท่านผู้เป็นกายสักขี 4. ท่านผู้เป็นทิฏฐิปัตตะ 5. ท่านผู้เป็นสัทธาวิมุตติ 6. ท่านผู้เป็นธรรมานุสารี 7. ท่านผู้เป็นสัทธานุสารีท่านผู้เป็นอุปโตภาควิมุตติเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ได้สัมผัสสัตตวิโมกซึ่งไม่มีรูปเพราะ

เห็นแจ่มแจ้งสัจจะอันยอดเยี่ยมนั้นด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายถ้าศรัทธาไม่มีการเข้าไปหาการนั่งใกล้การเงี่ยโสดลงสดับการฟังธรรมการทรงจำธรรมการพิจารณาเนื้อความความเพ่งพินิจธรรมฉันทะอุตสาหะการไตร่ตรองและการอุทิศกายและใจก็ไม่มีเธอทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติพลาดเป็นผู้ปฏิบัติผิดโมฆะบุรุษเหล่านี้ได้ก้าวออกไปจากธรรมวินัยนี้ไกลเท่าไหร่184ภิกษุทั้งหลายคำอธิบายสัจจะ4ประการมีอยู่เมื่อยกคำอธิบายดังกล่าวขึ้นมาแสดงวินยูชนพึงเข้าใจเนื้อความได้ด้วยปัญญาในไม่ช้าเราจะแสดงให้แก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจถึงเนื้อความได้ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นคนเช่นไรและผู้เข้าใจถึงธรรมได้เป็นคนเช่นไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายศาสดาใดเป็นผู้หนักในอามิตรรับแต่อามิตรอยู่คล้องอยู่ด้วยอามิตรแม้ศาสดานั้นก็ยังไม่ต่อรองเลยว่าเมื่อสิ่งเช่นนี้พึงมีแก่เราเราพึงทำสิ่งนั้นเมื่อสิ่งเช่นนี้ไม่พึงมีแก่เราเราก็ไม่พึงทำสิ่งนั้นตถาคตไม่คล้องอยู่ด้วยอามิตรโดยประการทั้งปวงจะสมควรกับการต่อรองหรือสาวกผู้มีศรัทธาผู้ทำตามคำสั่งสอนของศาสดาย่อมมีหลักปฏิบัติว่าพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาเราเป็นสาวกพระผู้มีพระภาคทรงรู้เราไม่รู้คำสอนของศาสดาย่อมงอกงามมีโอชาแก่สาวกผู้มีศรัทธาผู้ทำตามคำสั่งสอนของศาสดาสาวกผู้มีศรัทธาผู้ทำตามคำสั่งสอนของศาสดาย่อมมีหลักปฏิบัติว่าหนังเอ็นและกระดูกจงเหือดแห้งไปเถิดเนื้อและเลือดในสรีระของเราจงเหือดแห้งไปก็ตามทีเมื่อเรายังไม่บรรลุผลที่พึงบรรลุด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้วจักไม่หยุดความเพียรนั้นภิกษุทั้งหลายสาวกผู้มีศรัทธาผู้ทำตามคำสั่งสอนของศาสดาจะพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งใน2 อย่างคือ1อรหัตผลในปัจจุบัน2เมื่อมีอุปทานอยู่ก็จะเป็นอนาคามีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละดีกาคิริสูตรที่10จบภิกขุวรรคที่2จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้1จุลราหุโลวาทสูตร2. มหาราหุโลวาทสูตร 3. จุลมาลุงกยสูตร 4. มหามาลุงกยสูตร 5. พัทธาลิสูตร 6. ลกุติโกปมสูตร 7. จาตุมสูตร 8. นลกะปานสูตร 9. โพลิสานิสูตร 10. กีตาคิริสูตร